En dan ben je dus de winnaar deze week. €300 komen naar jou toe. Wat ga je ermee doen? Nou, dat is, ik denk, nog een keer uit eten met mijn demente moeder. Ach, mooi. En nog een speciaal restaurant op het oog dan? Of is dat eigenlijk niet zo belangrijk? Nou, we kunnen voor €300 kan je goed eten. Ja, zeker. Goed restaurant. Ja. Goed, Arjen Schuurs, jij bent het niet geworden, helaas. Jammer. Ja, jammer. Ja, maar ja, het is all in the game, zeg je dan, toch? Ja, precies. Ja. Oké, ik wens jou een fijn weekend, ondanks dit harde gelach van de nederlaag. Maar goed, hij is ook wel weer om overheen te komen, zou je kunnen zeggen. Ja, toch? Ja. We gaan gewoon we ademen vrolijk verder. Zo is het. Dankjewel, Arjan Sebrechts, voor jouw aanwezigheid hier in de studio. En Kees Jansma als spraakmaker. Het was mij een genoegen. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Pfizer heeft de Amerikaanse autoriteiten gevraagd voor het toedienen van een derde prik, een half jaar na de tweede. Een booster om dat vaccin een grotere effectiviteit te geven. Geldt dat straks ook voor Nederland? De directeur, de medisch directeur van Pfizer, is hier. Mark Kaptein, zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. De druk op de huisartsen neemt weer toe. Minister Grapperhaus zei voor het begin van de ministerraad dat hij dat vanochtend hoorde van GGD Nederland. Het kabinet denkt na over strengere maatregelen. De grote brand in Bangladesh heeft aan tientallen mensen het leven gekost. De brand bij de hoofdstad Dhaka was in een fabriek voor levensmiddelen. Personeel kon niet naar buiten doordat de vluchtwegen waren afgesloten. In Beverwijk is de milieuwethouder afgetreden na een spoeddebat over Tata Steel. In een GGD-rapport over longkanker in de regio werd de naam van Tata expres niet genoemd. En de wethouder kreeg daar in een debat kritiek op. En de Taliban melden steeds meer successen in Afghanistan. De beweging claimt 85% van het land in handen te hebben. De opmars valt samen met het terugtrekken van de internationale troepenmacht. Dankjewel, Jan. Dennis, mooie verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven-Maastricht loopt het vast door een ongeluk bij Eindhoven. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide heb je nu een half uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. Op de afsluitdijk, de A7, in beide richtingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Daar is ook nog even de brug open gegaan. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en knooppunt Lunetten, nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment buigt het kabinet zich over de vraag of er toch weer corona-aanscherpingen nodig zijn, nu de besmettingscijfers ineens weer fors stijgen. Vermoedelijk is er vanavond weer een persconferentie. Intussen heeft Pfizer de Amerikaanse autoriteiten toestemming gevraagd om een derde prik te geven. Een zogenoemde booster die een half jaar na de tweede vaccinatie zou moeten worden toegediend. Het zou de effectiviteit van het vaccin verbeteren, denkt Pfizer, nadat een analyse in Israël uitwees dat de bescherming tegen het virus na een maand of 6 afneemt. Wat betekent dit voor Nederland? En dan zijn er nog de wisselende berichten over de bescherming die Pfizer biedt tegen de Delta-variant. De variant die ook hier nu dominant aan het worden is en verantwoordelijk is voor die explosieve stijging van de besmettingscijfers. Allemaal vragen voor Mark Kaptein. Die is medisch directeur van Pfizer, het meest gebruikte vaccin op dit moment in ons land. Meneer Vaccin, Mr. Vaccin. Dat is ook mooi. Meneer Kaptein, goedemorgen. Die had ik niet gehoord. Nee, nou, Mr. Vaccin, hoe kijkt u op dit moment naar de oplopende besmettingscijfers eigenlijk? Nou, ik maak me daar wel zorgen over. Ten eerste niet zozeer om degenen die op dit moment besmet raken. Het zijn vooral jongeren. En jongeren, daarvan weten we dat ze vaak wat minder ziek worden dan ouderen. Ja. Maar er zijn nog steeds een fors aantal mensen die in Nederland niet zijn gevaccineerd of niet volledig zijn gevaccineerd. Ja. En als zij ziek worden, dan zullen we zien dat er wel degelijk een toename in het aantal ziekenhuisopnames en ja, mogelijk ook in overlijdens gaat plaatsvinden. Dus u maakt zich zorgen? Ik maak me daar zorgen over, ja. Maakt u zich meer zorgen nu dan in het verleden? Nou, ik ben eigenlijk altijd een optimist geweest de afgelopen anderhalf jaar. En zowel de ontwikkeling van het vaccin als ook in de uitrol en in de productie en de distributie. Mm. Ik ben nu wat pessimistischer. Ja. Ik denk dat we echt even met elkaar de tanden op elkaar moeten zetten. En hier doorheen moeten om ervoor te zorgen dat we en onze medeburgers beschermen. Mm. En ook dat we hopelijk straks ook nog op vakantie kunnen. Ja, maar pessimistischer dus dan de afgelopen anderhalf jaar? Ja, nou, nogmaals, ik ben echt een enorme optimist. Maar wat ik nu zie gebeuren is toch wel echt een hele forse toename van het aantal besmettingen. Ja. En de maatregelen die in hoge mate zijn versoepeld, moeten we ons denk ik nu afvragen of dat niet één stap te ver is geweest. Vindt u dan dat het kabinet een stap terug zou moeten doen? Nou ja, uiteindelijk geeft het OMT daar een advies over. Ja. En nou, de geruchten zijn dat alle omstandigheden waarin de anderhalve meter niet kan worden gewaarborgd, dat die moeten worden geschrapt. Dat betekent dus de clubs gaan dicht, de kroegen waar die afstand niet kan worden bewaard. En ook ja, festivals, en grote festivals. Dus dat zijn ook besmettingshaarden die waarschijnlijk ook het gaan merken. Ja. Klopt het trouwens dat jullie op kantoor nog steeds met mondmaskers rondlopen, terwijl die in de rest van het land overal in de ban zijn gedaan? Ja, dat klopt. Wij zijn heel voorzichtig. Wij weten namelijk dat we een aantal mensen op kantoor nog niet gevaccineerd is, of nog niet volledig is gevaccineerd. En wij willen graag het zekere voor het onzekere nemen. Ja. We worden ook, dit soort maatregelen worden ook opgelegd door hoofdkantoor. Die zit in New York. Ja. En Amerikanen zijn gewoon heel erg voorzichtig. En ja. Dus als wij rondlopen op kantoor, dragen wij een mondkapje. Juist. Dus de hofleverancier van de Prikstraten? Ja. Loopt rond met een mondmasker? Op kantoor, ja. Als we rondlopen, klopt. Dus u bent veel voorzichtiger dan de rest van Nederland? Ondanks het feit dat u de bescherming biedt. Nou ja, en onze werknemers die stellen er ook wel eens vragen over. En ik heb toevallig gisteren hebben we nog weer een mail rondgestuurd. Zeggen van ja, luister, er zit dus wel een kern van waarheid in. Hè. Je ziet maar dat het waarschijnlijk verstandig is om toch voorzichtig te blijven. Ja. We zijn er echt nog niet. We hebben de eindstreep nog niet bereikt. Meneer kapitein, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst eens naar die booster. U hebt de Amerikaanse autoriteiten gevraagd om een derde prik te mogen toedienen, zei ik net in de inleiding al. Wat moet die booster doen? Nou, eigenlijk waar we naar kijken is dat je moet zorgen dat je dat virus een stap voor blijft. En wat we nu zien is dat eigenlijk de data uit Israël die laten zien dat het aantal infecties toeneemt. Dat zijn niet de infecties waar je heel erg ziek van wordt. Dus het goede nieuws is dat het nog steeds buitengewoon goed beschermt tegen ernstige COVID-19 en ook tegen overlijden. Maar we zien wel dat het aantal infecties bij gevaccineerden toeneemt. Dus dat betekent dat de effectiviteit van uw vaccin na 2 prikken na een half jaar afneemt? Dat neemt af. En dat hadden we ook verwacht. Want we weten dat het aantal antilichamen, wat belangrijk is, dat neutraliseert het virus, dat het langzaam maar zeker afneemt. Nou, dat gaat door de Delta-variant nog wat sneller. En dat betekent dat we die boostervaccinatie nodig hebben om het aantal antilichamen weer een flinke een schop onder de kont te geven, dat immuunsysteem, van joh, we hebben meer antilichamen nodig. En die derde boostervaccinatie zorgt ervoor dat aantal antilichamen 5 tot 10 keer zo groot wordt. Ja. Goed, die Israëliërs die hebben dat allemaal onderzocht. Daar hebt u natuurlijk op grote schaal gevaccineerd. Dat was natuurlijk ook het eerste land in de wereld waar uw vaccin op grote schaal werd gebruikt. Maar nou lees ik toch verschillende percentages van bescherming die uw vaccin nog biedt na een half jaar. De een zegt het is in juni 64%, terwijl het eerder 94% was. Dan lees ik ook weer tussen de 60 en de 80%. Wat is het nu? Nou, eigenlijk is het nog steeds die bescherming tegen ernstige COVID en tegen ziekenhuisopname en overlijden. Dat is nog steeds 95% effectiviteit. Maar we zien dat voor elke infectie, dus ook de milde en zelfs de asymptomatische infectie, zien we dat de effectiviteit terugloopt naar 64%. 64%. En dat zien we dan met name in de ouderen. En dat zijn de groepen die vaak het eerst zijn gevaccineerd, die in januari, februari zijn gevaccineerd. En daar zien we dus nu van dat deze groep ook weer geïnfecteerd kan raken. Juist. Weliswaar worden ze niet heel erg ziek van, maar ze kunnen wel geïnfecteerd raken. Ja, waarom zou je dan een derde prik moeten krijgen als je niet per se naar het ziekenhuis hoeft? Nou, omdat het is eigenlijk een beetje een schaakspel wat we aan het spelen zijn tegen het virus. Wij denken dat op basis van die langzaam afnemende antilichamen, dat het dus ook binnenkort het geval kan zijn dat met name ouderen die minder goed werkend immuunsysteem hebben en minder antilichamen hadden in eerste instantie, dat zij wel degelijk ook ziek worden en wel moeten worden opgenomen. Dus als je nu voorbereidt op die volgende stap, die we dan ergens in het najaar zouden kunnen toepassen, dan voorkom je dus dat met name ouderen, maar ook anderen, in het ziekenhuis terechtkomen of overlijden. Dus u zegt, als je die booster niet zou toepassen, dan neemt de effectiviteit van het vaccin nog verder af richting het najaar, als het virus volgens alle experts vermoedelijk weer gaat oplaaien. En dan lopen ouderen, die dus in januari, februari zijn ingeënt, wel degelijk het risico om toch weer dusdanig ziek te worden dat ze moeten worden opgenomen. Nou, de effectiviteit, het aantal antilichamen in je bloed neemt sowieso langzaam maar zeker af. Ja. Dat weten we. Ja. Dat is zonder enige twijfel. En dat is nu iets versneld, omdat de Delta-variant heeft eigenlijk die wordt minder goed geneutraliseerd door de antilichamen. Ja. Dus eigenlijk heb je meer antilichamen nodig om die Delta-variant te neutraliseren. Ja, dus je moet je leger opbouwen tegen die nieuwe Delta-variant. Je moet je voorbereiden op die volgende, laten we zeggen, dat steekspel tegen het virus, dat schaakspel tegen het virus. Ja. En zorg dat je voorbereid bent dat je deze mogelijkheid überhaupt hebt. Ja. En dat is wat we ook nu doen, door toestemming te vragen bij zowel de Amerikaanse als de Europese autoriteiten. Dat laatste wist ik nog niet, want dat was mijn vervolgvraag. Ja. Gaat u ook in Nederland en in Europa toestemming vragen om dat derde vaccin, dus die booster, toe te mogen dienen? Ja, dat gaan we zeker doen. Daar is natuurlijk dezelfde dataset, die gebruiken we daarvoor. En de Europese autoriteiten zullen ook een dossier krijgen van ons waarin we vragen om toestemming om zo'n derde booster te geven. En nogmaals, die derde booster, of die wordt gegeven en zo ja, aan wie? Dat is niet aan ons, maar wij zorgen ervoor dat in ieder geval die volgende stap in het schaakspel gezet kan worden. Nou ja, u zegt dat is niet aan ons, maar u zegt net zelf al, de problemen zien we bij ouderen. Hoe ouder je bent, hoe minder sterk je immuunsysteem is over het algemeen. Heb ik altijd geleerd, klopt ja, toch? Klopt. Ja? Ja. Dus op het moment dat je dat de effectiviteit van het virus afneemt en de besmettelijkheid van de varianten toeneemt, lopen ook die groepen dus weer een extra risico, zegt u net. Ja. Vindt u dan ook dus dat de ouderen en kwetsbaren die in januari, februari in dit land hun eerste prik hebben gekregen en vervolgens hun tweede van uw vaccin in het najaar, maar dan zit je al ver over die 6 maanden heen, opnieuw zou moeten worden gevaccineerd? Nou, de booster moet je geven minstens 6 maanden na de laatste vaccinatie. Ja. Dus de meesten hebben in januari, februari hun eerste gekregen, in maart hun tweede. Ja. Dan heb je 6 maanden minstens de tijd om na te denken over de derde. Dus dan heb je september, oktober zit je al snel. Ja. Het kan tot 12 maanden daarna. Dus het is niet zo dat er nou acute nood is, helemaal niet zelfs. Dat wil ik echt wel hier weer spreken. Het is niet zo dat we een paniek situatie hebben. Helemaal niet. Wat we doen is ons voorbereiden op een mogelijk afname van de effectiviteit van het vaccin en ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren gewoon goed beschermd blijven. Maar uw verzoek dus in Amerika, in Brussel, maar ook bij de Gezondheidsraad in Nederland is, laat ons die derde prik geven na een half jaar. Dat is ons voorstel. Dan geeft dan de EMA en de FDA geven daar dan een akkoord op, of niet. Mm. Maar wij denken dat dat toegevoegde waarde heeft om ons voor te bereiden in dat schaakspel tegen het virus. Nou lees ik ook allerlei andere experts en die zeggen, luister eens, als je tegen de mazelen bent ingeënt, zo'n prik blijft wel echt wel even werkzaam in je lichaam. Ja. Dit is wel heel snel. Ja. Wat is uw reactie daarop? Ja, wij kijken gewoon naar de data. Het is niet zozeer een mening, maar we kijken gewoon naar de feiten. Ja. En de feiten zijn 1. Wij blijven onze groep patiënten die we hebben gevaccineerd in onze fase 3-studie, dat is al vanaf juli vorig jaar, 44.000 mensen. Elke maand leveren zij bloed in om te kijken hoe het staat met de antilichamen, met de T-cellen. Dan zien we een afname. Ja. We zien nu ook in Israël, in real life, dus echt wat er gebeurt in het echte leven, dat ook die effectiviteit langzaam maar zeker afneemt. Ja. Dat geeft bij ons voldoende aanleiding om ervoor te zorgen dat we die derde vaccinatie straks mogen geven. Ja. En ja, nogmaals, het is aan de autoriteit om te beslissen of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Cynici zullen zeggen, dat is lekker voor Pfizer, dan gaat de kassa opnieuw rinkelen. Ja, nou ja, als eerlijk gezegd, ik begrijp dat ook weer wel hoor. Dat hoort er een beetje bij in het spel tussen journalisten, media, pharma. Maar het is echt ons doel om die pandemie te beteugelen. Ja. En dat doe je op dit moment door ervoor te zorgen dat je dat schaakspel kunt spelen en die stap kunt zetten op het moment dat het noodzakelijk is. Die booster, is dat dezelfde prik die mensen nu krijgen in Nederland? Of is het een aangepakte dosis? Of aangepaste dosis? Bijvoorbeeld een minder sterke dosis? Moderna bijvoorbeeld, las ik, is daarmee bezig om een soort minder sterke booster te geven. Ja. Nee, bij ons is dat gewoon de 30 microgram zoals die ook gegeven wordt in de eerste en de tweede vaccinatie. Dus dezelfde prik? Dezelfde prik, ja, daar verandert niks aan. Waarom doet u dezelfde prik en schaalt Moderna af in de derde booster vaccinatie? Durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat als het gaat om de veiligheid en de effectiviteit, de bijwerking en de veiligheid, zitten er net wat subtiele verschillen tussen Moderna en Pfizer. Ja. Ja, daar moet je misschien rekening mee houden. Wij zijn confident dat we dat kunnen doen met 30 microgram. Ja. En moet je dan de booster van dezelfde fabrikant hebben? Dus als je 2 keer bent gevaccineerd met uw prik, ook weer een Pfizer-prik? Want ik lees overal dat er ook aanwijzingen zijn dat als je de derde of zelfs de tweede al van een andere fabrikant krijgt, dat de bescherming misschien wel eens beter zou kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen, maar die data hebben we niet. Hè. Wij kijken puur naar de data die wij hebben. Ja. En op basis daarvan, dat zijn allemaal Pfizer eerste, Pfizer tweede en Pfizer derde prik. En op basis daarvan vragen we de EMA om toestemming. Ja. Dus wij kunnen niet nu al zeggen dat ook bijvoorbeeld een derde prik met Moderna of een derde prik met Janssen, dat even goed werkt. Dat weten we dat dus. Dat weten we nog niet. Goed, tussenresumé, uw pleidooi is, u gaat toestemming vragen aan het EMA. Dat is niet Brussel, maar dat zit ook in Amsterdam. Maar goed, ja. Dat is in ieder geval de Europese waakhond. Klopt. En aan de Gezondheidsraad in Nederland om die derde prik te mogen toedienen. En de eerste die dan aan de beurt zijn de mensen die in januari, februari al geprikt zijn met het Pfizer-vaccin. En uiteindelijk moet iedereen dan zo'n booster krijgen, of niet? Ja, of een booster, maar dat kun je natuurlijk ook nog naar een andere methode om het virus een stap voor te blijven. En dat is een update van het huidige vaccin. Ja. En daar zijn we ook mee bezig. We gaan in augustus starten met klinische studies met een geüpdate vaccin op basis van de Delta-variant. Dus dan hebben we die messenger-RNA-code die we er nu in hebben, die halen we eruit. Ja. En we stoppen de messenger-RNA-code voor de Delta-spijker-eiwit stoppen we erin. Ja. En daarmee gaan we dan testen op proefpersonen of die proefpersonen ook daadwerkelijk de juiste antilichamen en T-cellen aanmaken. En als dat het geval is, dan vragen we op basis daarvan ook weer toestemming om zo'n geüpdate vaccin beschikbaar te krijgen. Waarom pas in augustus? Die Delta-variant grijpt nu om zich heen. En u zei net, het is een schaakspel, we moeten het virus voorblijven. Ja. Het virus is nu om zich heen aan het grijpen. In ieder geval deze variant zeker. Ja, nou, je probeert altijd verschillende, niet op één paard te wedden. Hè. We hebben dus die booster en het geüpdate vaccin. Ja. Het geüpdate vaccin duurt ietsje langer. Dat kost ons 100 dagen om dat te updaten, te testen. Ja. En daadwerkelijk ook toestemming te krijgen van de EMA en de FDA. Ja. Dat zou betekenen dat we voor het eind van het jaar ook een geüpdate vaccin kunnen hebben. Ja. In de tussentijd nogmaals. Het is ook niet zo dat er reden is voor paniek. Er is nog steeds echt voldoende bescherming tegen ernstige COVID-19 en tegen overlijden. Maar goed, daar zit dus een grens aan. Daar zit een grens aan. Dat wisten we ook van tevoren. Het was alleen een kwestie wanneer. Ja, en daar komen nu de eerste data voor binnen. Ja. Goed, dan hebben we de Delta-variant. Die gaat hier nu rond. Dan hebben we ook nog de Delta-plus-variant. Ja. Mensen gaan reizen, voor zover dat straks nog kan, na de mededeling van het kabinet, of we überhaupt nog welkom zijn in andere landen. Dat valt te bezien als Nederland weer rood kleurt op die Europese kaart. De kans is natuurlijk heel groot dat er meer varianten komen. Ja, dat blijft zo. Hè, kan daar een variant tussen zitten die uw vaccin echt serieus kan omzeilen? Ja, die kans is er altijd. Hoewel die kans ook wel weer beperkt is. Het is niet zo dat er een oneindige aantal mutaties mogelijk is, waardoor het telkens maar weer besmettelijker en gevaarlijker wordt. Op een gegeven moment dan. Je moet je ook voorstellen dat dat spijkereiwit, dat past goed op de ACE-receptor van de menselijke cel. Mm. Als je maar telkens doormuteert, dan gaat die vorm van die spijker, die wordt zodanig anders dat die niet meer past. Mm. Dus daar zit op een gegeven moment wel een maximum aan. En we hebben ook altijd gezegd, onze verwachting is dat er geen mutatie opstaat of ontstaat die echt helemaal niet meer vatbaar is voor het vaccin. Ja. Wel minder. En dat zie je dus nu bij de Delta-variant. Ja. Het heeft alles te maken met dat immuunsysteem. En luisteraar vraagt nog, is die derde prik de oplossing voor mensen met een zwak immuunsysteem ook? Nou, daar is ook al naar gekeken. Bijvoorbeeld mensen die immunomodulerende middelen gebruiken. Middelen om juist het immuunsysteem, immuunreactie te dempen vanwege een andere ziekte. Ja. Nou, daarvan weten we inmiddels dat een derde vaccinatie daar een rol kan spelen. Ja. Dus dat is zeker een goede vraag. En het antwoord is ja. Die derde prik kan zeker ook daar een rol spelen. Maar dan nu even naar de praktische kant van de zaak. Ik heb Hugo de Jonge, de minister, horen zeggen, we hebben zoveel Pfizer ingekocht, we kunnen volgend jaar iedereen opnieuw vaccineren als dat nodig is. Als we in het najaar al met een booster komen, hoeveel vaccins zijn er dan volgend jaar nog over voor een nieuwe ronde vaccinatie als het nodig is? Nou, gelukkig genoeg. Nederland heeft voldoende ook om die derde prik toe te kunnen dienen. Ja, de Europese Commissie, want dit wordt op Europese schaal worden dit soort overeenkomsten gesloten. Die hebben 900 miljoen doses ingeslagen voor 2022, 2023. Hmm. En nog eens een keer een optie voor nog een keer 900 miljoen. Dat is 1,8 miljard. Ja. Dat is ruim voldoende om iedereen die derde prik en eventueel nog een vierde of een vijfde prik te geven. Dus die voorraad is er? Die voorraad is er. Ja, dan zijn er ook anderen die met een ethische blik kijken naar deze hele gang van zaken. Die zeggen, ja, allemaal leuk en aardig dat wij een derde prik van u moeten krijgen. Maar er zijn hele delen van de wereld die hebben nog niet eens een eerste gekregen. Ja. Ja, nou, dat begrijp ik ook heel goed. Hè. En dat is ook belangrijk, want we moeten natuurlijk ook zorgen dat er, als er groepen zijn in de wereld waar mutaties, waar infecties plaatsvinden, dan vinden er ook mutaties plaats. Ja. En dat wil je uiteindelijk voorkomen. Ja. Het is aan wat wij doen, is wij leveren niet alleen aan de overheden in de rijke westerse landen, maar we leveren ook alleen al dit jaar 1 miljard doses aan landen met een midden of met een laag inkomen. Ja. Tegen een gereduceerd tarief of tegen kostprijs. Ja. Dus Pfizer neemt dus heel natuurlijk... Als wij hier een derde prik krijgen, gaat het niet ten koste van de beschikbaarheid van uw vaccin voor andere delen van de wereld? Nee, die belofte hebben we gemaakt en daar houden we ons aan. Goed. Er is dus voldoende voorraad. Er moet een derde prik komen. En dan zijn er ook nog verhalen over bijwerkingen die gemeld worden. De Amerikanen hebben in de bijsluiter laten opnemen dat met name voor jongere groepen die uw vaccin krijgen, er in uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van een ontstoken hartspier of een ontstoken hartzakje. Wat is een hartzakje eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk een vliesje wat rondom het hart zit. Ja. Het pericard heet dat. Ja. Is dat probleem al opgelost? Nou, in die zin is het opgelost dat we nu weten dat deze bijwerking kan optreden. Het is een zeer zeldzame bijwerking. Het is een bijwerking die over het algemeen mild is en die ook vanzelf weer overgaat. Of met name bij jongeren, hè? Met name bij jongeren. We zien het ook met name bij jongens. Ja. Bij jonge mannen, onder de 30. Ja. En we zien het ook dat het eigenlijk optreedt binnen 14 dagen met name de tweede prik. Dus dat is iets wat we goed in de gaten houden. Dat weten we nu, dat komt in de bijsluiter. Dat betekent dat zowel mensen die vaccineren daar rekening mee houden, dat artsen daar rekening mee kunnen houden. Dus als iemand met vermoeidheidsklachten bij hen komt, of pijn op de borst, of pijn tussen de schouderbladen, ja. Ja, dan kan het dus zijn dat zo'n arts dan ook denkt van, hey, dit zou wel eens een myocarditis of een pericarditis, want dat zijn die de medische termen voor die aandoeningen. Ja. Goed, dan hebben we de discussie achter de rug of kinderen vanaf 12 kunnen worden gevaccineerd. Het advies is, doe dat. Of in ieder geval, er is toestemming voor gegeven. Er zijn ook heel veel tieners die nu die prik krijgen. Ja, gelukkig wel. Ziet u nog een discussie aankomen dat de leeftijd wat dat betreft nog naar beneden gaat? Nou, ook daar zijn we ons weer. Ook dat is weer een stap die we proberen om voor te zijn op het virus. We zijn begonnen met studies bij kinderen. In 3 groepen, van 6 maanden tot 2 jaar. Van 2 jaar tot 5 en van 5 tot 11. In die eerste 2 groepen gaan we naar een dosering van 3 microgram. Dus dat is 1/10 van de volwassene dosis. Mm. En in de 5 tot 11-jarigen gaan we naar 10 microgram. Dus 1/3 van de dosis van volwassenen. Daar zijn we nu mee begonnen. En we hopen daar voor het eind van het jaar al de eerste resultaten voor te hebben. En nogmaals, het is niet aan ons om te bepalen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Maar als er noodzaak er is, dan kun je daarmee het virus te pas afsnijden. En dat is wat we proberen te doen. Het is continu het is eigenlijk een groot schaakspel. Wat gebeurt er eigenlijk als het virus in die nieuwe variant dus echt flink om zich heen gaat slaan en bepaalde groepen die nog niet zijn of niet zijn gevaccineerd treft? En er dus opnieuw een uitbraak komt. En die derde prik die u zo graag wil toedienen nog niet is toegediend. En kwetsbare groepen die in januari, februari zijn gevaccineerd. Verwacht u dan toch een toename van het aantal ziekenhuisopnamen? Nou, mijn zorg zit er met name in dat de huidige besmettingen, dat die overslaan naar groepen in de binnensteden of in gebieden waarom religieuze redenen minder of niet wordt gevaccineerd. Hmm. Dat het naar die groepen overslaat. En dan zal het wel degelijk een toename geven van het aantal ziekenhuisopnames en mogelijk ook van overlijden. En dat is waar ik me nu op dit moment zorgen over maak. Maar het ingewikkelde is dat de modellen van het RIVM uitwijzen dat zeer waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Of waarschijnlijk of vermoedelijk niet gaat gebeuren. Ik weet niet welke term je daarvoor moet gebruiken. Maar in elk geval, en daar zit heel veel onzekerheid in die modellen. Andere modellen en andere deskundigen die gaan er vanuit, reken maar, dat gaat straks wel gebeuren. Nou ja, op dit moment, als je ziet het aantal besmettingen, het laatste cijfer was het 5300 gisteren. 5500 bijna. Ja, dat, ja. Dat betekent gewoon dat de Delta-variant rondgaat in Nederland. En dat de R-waarde weer boven de 1 komt. En dat je dus weer een uitbreiding krijgt van de verspreiding van dat virus. Ja, een pandemie dus, of een epidemie. En eigenlijk krijg je een splitsing van de R-waarde. Degene die al gevaccineerd zijn, daarvan blijft de R-waarde laag. En de R-waarde in de maatschappij waarin we nu eigenlijk alle maatregelen hebben versoepeld, zie je dat die R-waarde in een groep die niet of niet volledig is gevaccineerd heel hoog kan worden. En dat dus ook echt heel snel kan gaan. En daar maak ik me zorgen over. Ja, dus u houdt wel degelijk rekening weer met een stijging van het aantal ziekenhuisopnamen in het najaar. Ja, ik denk dat niet verstandig is om daar geen rekening mee te houden. Dus ja, ik hou daar nadrukkelijk rekening mee. Wanneer heeft het EMA post? Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zal op korte termijn gebeuren. Dus in ieder geval gaat er een brief naartoe met een verzoek om ook in Nederland die derde prik te mogen toedienen, die booster. Ja.